สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะศาลายาคือชื่อตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมแล้วก็ปัจจุบันค่ะที่ดินส่วนหนึ่งของตำบลศาลายาก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในอดีตศาลายานี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งซ่องสุมโจรแล้วก็เลื่องลือกันนักนะคะว่าผีดุมักจะปรากฏตัวให้ใครต่อใครได้เห็นอยู่เป็นประจำชื่อศาลายาก็มีเล่าต่อกันมาหลายทางค่ะสมัยก่อนศาลายาจะเป็นชื่อที่มาคู่กับศาลาทำศพซึ่งก็มีผู้ที่สันนิษฐานนะคะว่าแต่ก่อนสถานที่สองแห่งนี้น่าจะเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนเจ็บไข้ล้มตายกันมากจึงมีการตั้งศาลาขึ้นจ่ายยาแก่คนเจ็บเหล่านั้นและเมื่อล้มตายก็จัดการเผาศพก็เลยมีชื่อทั้งศาลายาแล้วก็ศาลาทำศพต่อมาเมื่อเห็นว่าชื่อศาลาธรรมศพเนี่ยไม่เป็นมงคลก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นศาลาธรรมศพแล้วก็ยังใช้ในปัจจุบันนะคะในอดีตคนเก่าคนแก่เล่านะคะว่าศาลายาเป็นตำบลที่มีคนร้ายชุกชุมเป็นแหล่งให้ผู้ร้ายหลบซ่อนตัวเพราะว่าเป็นที่เปลี่ยวแล้วก็ห่างไกลความเจริญมากค่ะยังไม่มีถนนหนทางตัดผ่านทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีใครกล้าออกไปหาหมอจึงมีผู้ที่เมตตาสร้างศาลาให้หลังหนึ่งแล้วก็นำเอาสมุนไพรที่รักษาโรคมาแขวนไว้เพื่อเป็นทานให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเอาไปใช้รักษาใครต้องการยาอะไรก็ไปเลือกหาเอาที่ศาลานั้นจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าศาลายาเรื่อยมาค่ะความเป็นมาของที่ดินบริเวณศาลายาแต่เดิมเป็นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เหตุที่รัชกาลที่4ทรงซื้อที่ดินบริเวณศาลายาก็เนื่องมาจากในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นรัชกาลที่4ยังทรงผนวดอยู่แล้วก็ได้ทุดงไปในป่าเลยเขตมณฑลนครชัยศรีไปทางทิศตะวันตกทรงพบเนินใหญ่สันฐานเป็นรูปพระมหาเจดีย์เมื่อทรงสำรวจแล้วก็แน่พระทัยแล้วค่ะว่าคงจะเป็นที่ตั้งนครใหญ่ในอดีตซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งธารวดีเมื่อเสด็จกลับวังหลวงจึงเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลขอให้ทรงปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่แห่งนั้นแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าท่านตรัสทัดทานว่าจะต้องขนเอาเงินเอาทองไปทิ้งซะในป่าทำไมเจดีย์อยู่ห่างไกลถึงเพียงนั้นถนนหนทางก็ไม่มีแล้วใครจะเข้าไปกราบไหว้ถึงได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ฟังก็ทรงนิ่งค่ะครั้นเมื่อได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปีพุทธศักราช2394นะคะพระองค์ก็เลยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตกไปจนถึงบริเวณที่ทรงพบฐานพระเจดีย์ดังกล่าวแล้วก็ทรงปฏิสังขรณ์พระเจดีย์นั้นตามความเชื่อส่วนพระองค์ว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการตั้งพระพุทธศาสนาเป็นปฐมกาลในสมัยธารวดีพระราชทานนามพระเจดีย์นั้นนะคะว่าพระปฐมเจดีย์ส่วนคลองที่ขุดให้คนเดินทางขึ้นไปนมัสการนั้นพระราชทานนามว่าคลองเจดีย์บูชาซึ่งก็คือคลองใหญ่ที่ขุดผ่านตำบลศาลายาไปจรดแม่น้ำนครชัยศรีแล้วก็ด้วยเหตุที่รัชกาลที่4ทรงเถลิงราชสมบัติเมื่อพระชนสามารถถึง47พรรษาแล้วดังนั้นพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาที่ประสูติหลังขึ้นครองราชสมบัติจึงยังมีพระชนสาน้อยกันทุกพระองค์จึงทรงเกรงว่าหากสิ้นแผ่นดินพระองค์ลงพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จะเป็นใครก็ไม่อาจทราบได้หากไม่ยอมรับพระราชโอรสให้ขึ้นครองราชสมบัติต่อแล้วพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายที่ยังทรงพระเยาว์จะลำบากไม่มีที่อยู่อาศัยจึงทรงให้เงินใช้เงินส่วนพระองค์เนี่ยนะคะไปซื้อที่สองฝั่งคลองที่ขุดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อแบ่งปันในหมู่พี่น้องแล้วด้วยเหตุนี้นี่เองค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในรัชกาลที่4จึงได้จัดแบ่งที่ดินดังกล่าวพระราชทานแก่บรรดาพระราชโอรสพระราชธิดาในรัชกาลที่4ให้เป็นที่นาโดยให้คนเช่าทำนาในราคาถูกมาตั้งแต่สมัยนั้น ต่อมาเจ้านายบางพระองค์ค่ะก็ขายตกทอดไปเป็นของชาวบ้านบ้างบางส่วนก็ถูกเวนคืนไปเป็นพุทธมณฑลบ้างแล้วก็บางส่วนนะคะก็เป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รวมถึงที่ดินที่เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันก็เป็นที่ดินพระราชมรดกจากรัชกาลที่4ตกทอดมายังรัชกาลที่9นะคะต่อมาในรัชกาลที่9นะคะท่านก็ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดลซื้อที่ดินส่วนพระองค์ในราคาถูกเป็นพิเศษจำนวนเงินในจำนวน 1,250 ไร่ในตำบลศาลายาเขตอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะเมื่อปีพุทธศักราช 2,508 เพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยทำให้ชาวบ้านที่เคยอาศัยทำกินอยู่ที่พื้นที่นั้นก็ค่อยๆอพยพออกไปจนหมดแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่มากมายบนที่ดินผืนนั้นก็คือศาลพระภูมิและก็ศาลเจ้าที่ซึ่งถูกทิ้งให้หักพังลงโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครไปเหลียวแลจะมีก็บางครอบครัวนะคะที่นานๆจะกลับมาไหว้ศาลเก่าของตนเพราะว่ายังผูกพันกับเจ้าที่เดิมนะคะแล้วก็ตามความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่มักให้ความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ไม่ว่าจะปลูกบ้านหรือว่าทำพิธีกรรมใดๆก็ตามโดยมากมักจะแผ่ส่วนกุศลอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางที่ตนมาอาศัยอยู่ก็เลยอยู่กันอย่างสงบร่มเรอาร่มเย็นราบรื่นมาตั้งแต่นั้นแต่ว่าในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาเมื่อเปลี่ยนจากที่ชาวบ้านเคยอยู่อาศัยมาสร้างเป็นสถานที่ราชการแล้วก็มักจะเกิดปัญหาที่น่าพิศวงตามมาละค่ะซึ่งเรื่องนั้นมีอยู่นะคะว่าหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลเตรียมพื้นที่ที่จะสร้างอาคารเสร็จพร้อมจะให้นักศึกษาเข้ามาอยู่ก็ปรากฏนะคะว่าในวันเปิดตึกหอพักนักศึกษาได้มีนักศึกษาชายคนหนึ่งป่วยลงอย่างกระทันหันค่ะโดยไม่มีเขาเลยนะคะว่าจะเป็นคนสุขภาพไม่ดีมาก่อนแล้วก็ผลจากการป่วยคราวนี้ทำให้กลายเป็นคนพิการไม่สามารถเรียนต่อได้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่นะคะว่านับตั้งแต่สร้างมหาวิทยาลัยมามักจะมีคนตายอยู่บ่อยๆเช่นมีอุบัติเหตุอยู่ที่สี่แยกพุทธมณฑลทำให้นักศึกษาตายไปหลายศพหรือมีการฆ่ากันตายที่ตึกคณะสิ่งแวดล้อมแล้วก็นักศึกษาหลายคนค่ะก็มักจะเห็นคนเนี่ยเดินหายเข้าไปในต้นไม้จากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาตั้งไว้บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้อบอุ่นใจเหตุการณ์ในทำนองนี้ก็ยังคงเกิดต่อเนื่องเรื่อยมาค่ะโดยครั้งหนึ่งที่คณะสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์ได้จัดให้มีการทำบุญในขณะที่มีงานอยู่นั้นก็มีคนงานคนนึงค่ะเกิดอาการคล้ายกับผีเข้าเมื่อทำการถามไถ่ก็ได้ความนะคะว่าผีที่มาเข้าสิงเนี่ยเป็นผีแขกนับถือศาสนาอิสลามที่ตายที่นี่แต่ว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปผุดไปเกิดซึ่งเมื่อผีแขกตนนี้ออกไปแล้วนะคะในแต่ละปีก็จะมีการทำบุญครั้งใดก็ต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยทุกครั้งค่ะการมาปรากฏตัวของวิญญาณในแต่ละเหตุการณ์แล้วก็สถานที่ที่ผู้ประสบพบเห็นเหตุอัศจรรย์ดังกล่าวมักจำเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกนี้ได้อย่างแม่นยำเมื่อให้เล่าแต่ละคนจึงเล่าเรื่องนี้ได้อย่างออกรสออกชาติเมื่อฟังแล้วแม้มิได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ก็เหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยวิญญาณซึ่งแสดงนานาอิทธิฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่แสดงให้เราซึ่งอยู่ในภพของมนุษย์นะคะรู้ว่าในโลกนี้เนี่ยยังมีอีกมิติหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นอยู่คู่กับเรามิตินั้นก็คือภพภูมิของโอปาติกะหรือว่าสัมภเวสีที่เร่ร่อนยังไม่ได้เวลาไปเกิดใหม่ตอนนี้จะเล่าถึงสถานที่อาถรรพ์ที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2529ในขณะที่ทำการก่อสร้างเรือนไทยเพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเอเชียอาคาเนย์ขออภัยค่ะเรื่องนี้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังค่ะว่าในระหว่างการสร้างเรือนไทยแห่งนี้เนี่ยมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆค่ะก็คืออยู่ๆคนงานก็เกิดอุบัติเหตุถูกค้อนตอกเสาเข็มทับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งเสาต้นที่เกิดเหตุน้อยคนนักที่จะรู้แล้วก็จำได้จนกระทั่งถึงปี2533ได้มีการทำบุญขึ้นที่อาคารเรือนไทยขณะที่กำลังทำพิธี พระเก้ารูปกำลังสวดทำน้ำพระพุทธมนต์โดยพระภิกษุรูปแรกกำลังจุดเทียนร่ายคาถาทำน้ำมนต์อยู่ค่ะจู่ๆพระภิกษุรูปที่4ก็เกิดอาการน้ำลายฟูมปากแล้วก็พ่นน้ำลายออกมาบรรดานักศึกษาแล้วก็อาจารย์ต่างเห็นทั่วกันทุกคนเลยเมื่อพระรูปที่ทำน้ำมนต์สวดเสร็จท่านก็ดุแล้วก็ว่าทันทีแล้วก็สัดน้ำมนต์ลงไปที่ร่างของพระรูปนั้นท่านบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีวันนี้เป็นวันมงคลอย่ามาทำตัวให้เกิดความยุ่งยากซึ่งเมื่อน้ำมนต์สัดไปที่ร่างนั้นแล้วอาการต่างๆของพระรูปนั้นก็หายไปนะคะจากนั้นท่านก็ลุกขึ้นยืนประพรมน้ำมนต์ไปทั่วอาคารเรือนไทยแต่พอถึงเสาต้นหนึ่งท่านก็หยุดและตั้งคำถามที่เป็นปริศนาขึ้นว่ามีใครเคยเห็นอะไรเป็นพิเศษที่เสาต้นนี้บ้างหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยมาตลอดถึงกับอึ้งและก็สงสัยว่าเอ๊ะพระรูปนี้ไม่เคยรู้เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างเรือนไทยว่ามีคนตายมีคนเสียชีวิตแต่ทำไมท่านชี้เสาต้นที่เกิดเหตุได้ถูกต้องนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรระดับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและก็เป็นฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลางดึกขณะที่ท่านกำลังเดินกลับไปยังที่พักซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยค่ะขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นท่านเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากบริเวณมหาวิทยาลัยจะข้ามสะพานออกไปนอกถนนหน้ามหาวิทยาลัยท่านก็นึกว่าเป็นนักศึกษาเดินกลับกลางดึกด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็เลยถามไปว่าไปไหนมาจนดึกเดินไปเดินมาก็ระวังรถเฉี่ยวเอาด้วยนะเพราะว่าถนนสายนี้เนี่ยกลางคืนรถมันวิ่งเร็วแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบนะคะกลับรีบเดินข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วก็หายตัวไปในต้นไม้ข้างทางต่อหน้าต่อตาอาจารย์ท่านนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะกับอาจารย์ท่านนั้นเท่านั้นเพราะว่ายังมีนักศึกษาหลายคนค่ะรวมทั้งรปภ.หน้าประตูมหาวิทยาลัยก็เคยเห็นโดยจะเห็นเป็นผู้หญิงเดินออกจากตัวตึกแล้วก็หายเข้าไปที่คนต้นไทรและทุกคนเล่าตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อว่ารูปร่างหน้าตาแล้วก็การแต่งกายของผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อาจารย์ท่านนี้ต้องนำเรื่องไปปรึกษาพระผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือรูปหนึ่งที่วัดพระเจตุพนซึ่งท่านก็สอนว่าเรื่องย้ายไปทำงานใหม่ที่ใดที่หนึ่งนั้นประเพณีไทยเขาก็ต้องเส้นไหว้พระภูมิและเจ้าที่เมื่อบอกกล่าวแล้วหากมีปัญหาอะไรท่านจะได้ช่วยเราแล้วก็ควรทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเป็นครั้งคราวด้วยแล้วท่านก็ยังบอกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าที่ศาลายานี้จะมีจิตวิญญาณจริงหรือไม่ตอนดึกๆเนี่ยท่านจะนั่งวิปัสสนาดูให้แต่ว่าครั้งแรกท่านทำไม่สำเร็จเพราะว่าท่านมาป่วยซะก่อนครั้งที่สองท่านก็พยายามนั่งทางในอีกแต่ว่าคราวนี้สำเร็จค่ะท่านเล่าว่าเจ้าที่ที่ศาลายานี่แรงมากไม่ยอมให้ท่านเข้าไปในสถานที่ต้องใช้พลังจิตต่อสู้กันจนทำให้ท่านต้องเข้าไปในโรงพยาบาลสลายอาทิตย์ภายหลังทางมหาวิทยาลัยก็มาเชิญให้ท่านไปที่ศาลายาโดยจะเอารถมารับท่านบอกว่าให้ไปเอาพระบรมรูปรัชกาลที่5ไปติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนท่านจึงจะไปพระบรมรูปรัชกาลที่5มาเกี่ยวข้องกับเรือนไทยที่ศาลายาได้อย่างไรตอนนั้นยังไม่มีใครตอบคำถามได้เพราะว่าหลังจากนั้นพระผู้ใหญ่รูปนี้ก็ป่วยหนักแล้วก็มรณภาพไปค่ะหลังจากท่านมรณภาพลงไปแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของผีสางนางไม้ที่ศาลายาอีกเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นโดยมีคนงานก่อสร้างตึกภายในวิทยาลัยนี่แหละเกิดโรคไหลตายแล้วก็ต่อมาก็เกิดฟ้าผ่าคนงานขึ้นอีกจนทำให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคนตายในตึกที่มีการก่อสร้างในศาลายาด้วยจึงน่าจะมีอะไรสักอย่างโดนบันดาลให้เกิดเหตุไม่ชอบมาพากลแบบนี้ก็บังเอิญค่ะว่ามีญาติของอาจารย์ท่านนี้แหละได้แนะนำให้รู้จักผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้เป็นผู้หญิงซึ่งเธอเองก็ได้เข้าสมาธิเพื่อติดต่อกับเจ้าที่แล้วก็ได้คำตอบนะคะว่าแต่เดิมสถานที่ที่ศาลายาบริเวณมหาวิทยาลัยนั้นมีผู้คนตายทับถมกันมากเป็นผีตายโหงที่อดอยากหิวโหยคอยส่วนบุญจากผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่นั้นคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ก็ไม่เคยกรวดน้ำไม่เคยอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้าที่บนพื้นที่ศาลายานี้เลยนอกจากนี้เธอยังบอกว่าศาลายานี้เจ้าที่แรงมากจะเข้ามาตรวจสอบทางสมาธิได้ยากต้องทำตัวให้สะอาดจึงจะเข้ามาทำพิธีได้ สิ่งที่เธอเห็นจากการเข้าสมาธิครั้งแรกก็คือในชั้นที่ลึกที่สุดของที่ดินบริเวณนี้เป็นกลุ่มคนหน้าตาเหมือนแขกมุสลิมที่ตายเพราะศึกสงครามทับถมกันอยู่โดยวิญญาณเหล่านี้ก็คือทหารค่ะที่รบราฆ่าฟันกันแล้วก็เสียชีวิตบนท้องทุ่งนาแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยทารวดีซึ่งก็มีทั้งแขกจามแล้วก็ขอมชั้นถัดมาเป็นศพที่ตายจากโรคหาระบาดในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กและก็ผีทาสที่ข้อมือข้อเท้ายังติดตรวนอยู่จากการติดต่อสอบถามกับวิญญาณเหล่านี้จึงทราบนะคะว่าในอดีตเคยเกิดโรคระบาดที่นี่ตายกันหมดทั้งหมู่บ้านคนจะเข้ามาช่วยก็กลัวจะติดโรคก็เลยเอายามาแขวนไว้ให้คนเจ็บมาหยิบใช้เองโดยผูกยาเป็นห่อไว้เป็นทานที่ศาลาแต่ก็ช่วยไม่ทันตายกันหมดทั้งหมู่บ้านนอกจากนั้นก็ยังมีผีหน้าใหม่ซึ่งก็คือบรรดาศพที่ดองไว้ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็วิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เห็นก็หวังจะช่วยให้แผ่กุศลไปให้นั่นเองนะคะแล้วก็หากต้องการแก้ไขก็ต้องตั้งศาลเจ้าที่ก่อนแล้วก็รวมถึงสร้างศาลาหรือว่าโบสถ์เล็กๆเพื่อตั้งพระพุทธรูปแล้วก็พระบรมรูปรัชกาลที่5พร้อมทั้งบูชาเจ้าที่ด้วยเครื่องเส้นที่กำหนดมาหากต่อไปจะสร้างอาคารใดก็ให้บอกเจ้าที่ก่อนทุกครั้งสำหรับเจ้าที่ผู้เป็นใหญ่ที่ศาลายาแห่งนี้นามว่าเจ้าขุนทุ่งหรือเจ้าจันทุ่งนะคะลักษณะเป็นคนโบราณร่างสูงใหญ่หวีผมแสกกลางนุ่งสรงตาหมากรุกไว้หนวดใส่เสื้อคอกลมหลังจากตั้งศาลแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นทั้งหมดได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระพุทธรูปส่วนพระองค์สมัยทารวดีมาให้เพื่อประดิษฐานในโบสถ์เล็กที่สร้างขึ้นแล้วทางมหาวิทยาลัยก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่4รัชกาลที่5และก็สมเด็จพระบรมราชนกมาตั้งในโบสถ์นี้ด้วยเพราะว่าทั้ง3พระองค์มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ศาลายาแห่งนี้มาก่อนเมื่อดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยพบเห็นหญิงสาวมาปรากฏตัวอีกเลยและที่น่าแปลกก็คือต่อมาได้มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งมาประชุมที่เรือนไทยแห่งนี้โดยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะอาจารย์ท่านนี้ก็สามารถรับกระแสจิตได้แล้วท่านเองก็ยังคงจะมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาบอกว่าเรือนนี้มีจิตสถิตอยู่แต่เขาอยู่สบายไม่กวนใครและท่านยังว่าท่านเห็นชายสูงอายุคนหนึ่งยืนอยู่เฉยๆท่าทางสบายอารมณ์นุ่งผ้าตาหมากรุกไว้หนวดผิวคล้ำซึ่งก็เป็นรูปร่างของเจ้าขุนทุ่งผู้เป็นใหญ่แห่งภูมิวิญญาณในพื้นที่ศาลายาจึงเป็นเรื่องแปลกนะคะว่าทำไมบางคนที่ไม่เคยรู้เรื่องในศาลายาเลยอย่างอาจารย์ท่านนี้จึงสามารถบอกเรื่องราวได้ถูกต้องแล้วก็น่าพิศวงค่ะเรื่องราวที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันกับบรรดาผีสางนางไม้เปรตแล้วก็เทวดามีเล่าให้ฟังกันได้ไม่รู้จบนะคะโดยเฉพาะในวัดวาอารามทั้งตามต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพก็เคยได้ยินการเล่าเรื่องทำนองนี้อยู่บ่อยค่ะโดยเฉพาะที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดดังย่านบางลำพูก็เลยรวบรวมเรื่องผีของที่นี่มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไปครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นนะคะแต่ก็ยังไม่หมดเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีบรรดาผีหรือว่าวิญญาณเยอะแล้วยังเคยมีผู้ที่มีตาทิพย์หรือว่าตาในตรวจดูก็พบแล้วก็เห็นนะฮะว่าที่นี่เนี่ยมีเทพสถิตอยู่มากมายเช่นกันดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2510ได้มีชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองไทยชาวต่างชาติคนนี้มีความนิยมชมชอบในวัฒนธรรมไทยแล้วก็ยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและเมื่อมาอยู่เมืองไทยจึงชอบที่จะไปท่องเที่ยวตามวัดวาอารามต่างๆอยู่มาวันนึงค่ะฝรั่งต่างชาติคนนี้ก็ได้นั่งแท็กซี่มาที่วัดบวรแต่เช้าเลยนะคะรถก็พามาจอดตรงประตูทางเข้าพระอุโบสถซึ่งขณะนั้นฟ้ายังไม่สว่างประตูก็เลยยังไม่เปิดแล้วก็ในเวลาปกติประตูตรงหน้าพระอุโบสถนี้ก็จะไม่เปิดอยู่แล้วนอกจากจะเป็นวันพระหรือว่าภายในวัดมีงานแต่เพราะความไม่รู้ฝรั่งคนนั้นก็เลยยืนรออยู่บริเวณนั้นค่ะสักพักต่อมาประตูก็เปิดออก มีชายวัยกลางคนสวมชุดขาวทั้งชุดเดินตรงมาหาฝรั่งคนนั้นแล้วก็ทักทายด้วยภาษาอังกฤษถามว่ามายืนอยู่ทำไมฝรั่งก็บอกว่าต้องการจะดูพระสงฆ์ออกบิณฑบาตชายปริศนาในชุดขาวก็เลยตอบว่าอีกนานกว่าพระจะออกมาบิณฑบาตควรเข้าไปชมในวัดก่อนดีไหมฝรั่งคนนั้นก็เลยตกลงค่ะแล้วก็เดินตามชายชุดขาวคนนั้นเข้าไปในวัดชายปริศนาเดินนำฝรั่งตรงไปเปิดประตูพระอุโบสถพร้อมเชื้อเชิญให้เข้าไปชมความงดงามของศิลปะไทยภายในพระอุโบสถแล้วก็อธิบายประวัติพระประธานของวัดหรือพระพุทธชินสีห์ซึ่งมีความงดงามแบบพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ยังให้ดูพระรูปโลหะของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์แล้วก็พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรนยานวโรรสแล้วก็สมเด็จกรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพร้อมยังเล่าประวัติให้ฟังด้วยค่ะทีนี้เมื่อออกจากพระอุโบสถชายชุดขาวคนนี้เนี่ยก็พาฝรั่งไปชมพระพุทธรูปที่พระวิหารพระศรีศาสดาแล้วก็ที่พระเจดีย์แล้วก็ยังพาเดินผ่านกุฏิต่างๆพร้อมบอกชื่อแล้วก็ความสำคัญของอาคารต่างๆแถวนั้นอย่างละเอียดสุดท้ายก็พาฝรั่งออกมาส่งที่นอกประตูวัดบอกให้รอประเดี๋ยวจะมีพระบิณฑบาตผ่านมาพูดจบแล้วชายชุดขาวก็เดินกลับเข้าไปในวัดแล้วก็ปิดประตูลงดังเดิมค่ะฝรั่งต่างชาติผู้นี้ภายในภายหลังด้วยความที่แบบศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะก็เลยได้มาขอบวชกับสมเด็จพระญาณสังวรก็คือเจ้าอาวาสวัดบวรในสมัยนั้นแล้วก็ด้วยความที่ยังติดใจอยู่กับชายปริศนาในชุดขาวที่เคยเที่ยวชมพาเที่ยวชมวัดบวรก็เลยพยายามตามหาอยู่ตลอดเพราะคิดนะคะว่าชายคนนี้เนี่ยคงอาศัยอยู่ในวัดแต่ว่าหลังจากที่พยายามตามหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่พบและแม้จะถามหาจากใครหลายคนที่เป็นคนเก่าคนแก่แล้วก็พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือว่ารู้จักชายคนนี้รูปการนี้จึงสันนิษฐานกันนะคะว่าชายคนดังกล่าวน่าจะเป็นเทพที่สถิตอยู่ในวัดเพราะว่ามีพฤติการหลายอย่างที่ประหลาดอย่างแรกค่ะคุณผู้ฟังก็คือประตูพระอุโบสถนั้นจะมีผู้ถือกุญแจอยู่ประจำซึ่งไม่ใช่ชายในลักษณะดังกล่าวและอีกประการสำคัญก็คือประตูกำแพงวัดกับประตูพระอุโบสถนั้นจะไม่มีการเปิดในเวลานั้นเด็ดขาดที่น่าอัศจรรย์คือวิธีการเปิดประตูของชายคนนั้นไม่ได้ใช้กุญแจแต่เป็นการผลักเข้าไปเฉยๆทั้งที่ความเป็นจริงประตูทุกบานจะลั่นกุญแจไว้ฉะนั้นคนธรรมดาไม่อาจถือวิสาสะเปิดเข้าไปได้แน่นอนค่ะคนที่ทำเช่นนี้ได้น่าจะมีแต่ผู้ที่มีฤทธิ์หรือว่าเทพยดาเท่านั้นนะคะจากประสบการณ์ที่พบเห็นเรื่องราวประหลาดของภิกษุหนุ่มชาวต่างชาติจึงเป็นเหตุให้ต่อมาเขาได้อุทิศเวลาแล้วก็ความตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อให้ได้สมาธิขั้นสูงโดยหวังนะคะว่าวันหนึ่งคงได้พบกับชายชุดขาวคนนั้นอีกซึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็ไม่เกินวิสัยที่จะสามารถทำได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็มีเรื่องเล่าถึงเด็กผู้ชายที่มีสมาธิจิตสูงคนหนึ่งเรียกว่าสามารถนั่งหลับตาเห็นสถานที่แล้วก็โลกทิพย์ในนิมิตต่างๆได้เด็กคนนี้ได้รับการทดสอบจากท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีพระราชาคณะผู้ใหญ่แห่งวัดบวรโดยครั้งหนึ่งนะคะท่านไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็ได้เข้าพักอยู่กับพระอาจารย์สุมนวัดมหาธาตุท่านพระอาจารย์สุมนมีเด็กๆมาเรียนกรรมฐานกับท่านหลายคนซึ่งบางคนนะคะสามารถส่งจิตไปเห็นสถานที่ที่ตนเองไม่เคยไปได้อยู่มาวันหนึ่งค่ะท่านเจ้าคุณจึงได้เรียกเด็กคนหนึ่งมาทดสอบท่านถามว่าเคยไปวัดบวรไหมเด็กก็เลยตอบว่าไม่เคยไปกรุงเทพเลยท่านเจ้าคุณก็เลยเริ่มทำการทดสอบโดยถามถึงวัดบวรว่ามีพระอุโบสถเป็นลักษณะอย่างไรเด็กก็ตอบว่าเป็นโบสถ์สามมุขข้างในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่กับองค์รองและเห็นพระสงฆ์กำลังนั่งอยู่เป็นแถวๆเมื่อท่านเจ้าคุณดูนาฬิกาเป็นเวลา8โมงเช้าซึ่งพระกำลังลงโบสถ์ทำวัดเช้าพอดีแสดงว่าเด็กคนนี้เห็นจริงๆจากตาในค่ะนอกจากนี้เด็กยังมองเห็นอีกนะคะว่าในโบสถ์นั้นมีเทวดาอยู่เต็มไปหมดและที่กุฏิท่านเจ้าคุณคณะเหลืองรังสีนะคะก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่กุฏิอยู่ที่ต้นโพหลังกุฏินั่นเอง การมองเห็นด้วยตาในหรือว่าการมีตาทิพย์เป็นเรื่องไม่เหนือวิสัยที่ปุถุชนธรรมดาทั้งเด็กและผู้ใหญ่พึงทำได้นะคะหากว่าเราปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังนอกจากจะพบหนทางสงบแล้วก็ความสงบสุขที่แท้จริงอย่างที่หาได้ยากยิ่งในภูมิมนุษย์แล้วเรายังได้รู้ได้เห็นในสิ่งพิเศษที่คนทั่วไปซึ่งไม่เคยปฏิบัติไม่อาจรู้ได้อีกด้วยทีนี้มาฟังเรื่องของผีกันบ้างค่ะผีภายในวัดบวรนิเวศวิหารที่มาปรากฏกายให้พระสงฆ์เห็นกันอยู่บ่อยๆในอดีตนั้นเนี่ยก็มีการเล่าหลากหลายรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ผีที่มาปรากฏร่างให้เห็นก็คือจะมาแล้วก็แวบหายไปหรือบางทีไม่ได้ตั้งใจจะให้เห็นนะแต่พระกับเนนแล้วก็เด็กวัดเนี่ยไปเห็นเองโดยบังเอิญก็มีทำไมที่วัดนี้จึงเป็นต้นตำรับผีที่ร่ำลือกันว่ามีเยอะนักเยอะหนาและที่เห็นกันส่วนมากก็มาในรูปของหญิงสาวในชุดไทยและก็เด็กผมจุกแต่งตัวโบราณเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเจ้านายผู้มีเชื้อสายแล้วก็ขุนนางผู้ใหญ่มาแต่โบราณค่ะเป็นวัดใหญ่ที่สร้างมานานจึงมีเสนาสนะมีพระอุโบสถวิหารใจดีหมู่กุฏิพระตำหนักต่างๆแล้วก็เรือนไทยอันสวยงามมากมายซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยุคเก่าสภาพภายในวัดร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มองดูร่มเย็นแล้วก็สงบเงียบด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีวิญญาณมาอาศัยอยู่เยอะเพราะว่าสถานที่สวยงามแล้วก็น่าอยู่ดังนั้นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสางๆก็เลยมีตามมาต่างๆนานาค่ะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องของผีสาวโบราณซึ่งท่านเจ้าคุณอมรโมลีเล่าให้คนใกล้ชิดของท่านได้ฟังนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะมีคณะแดงซึ่งเป็นหมู่กุฏิพระเก่าแก่แล้วก็เล่ากันหนาหูว่าผีดุนักมีพระเก่าๆหลายรูปรวมถึงเด็กวัดที่อาศัยอยู่ในคณะแดงเคยเล่าให้ท่านเจ้าคุณอมรโมลีฟังบอกว่าเคยเห็นผีสาว3ตนที่กุฏิหลังหนึ่งในคณะแดงเป็นกุฏิหลังที่อยู่ติดกับคูน้ำในวัดผีสาว3ตนที่พระแล้วก็เด็กวัดไปเห็นเนี่ยเล่าตรงกันนะคะว่าแต่งตัวแบบโบราณคือนุ่งผ้าสิ้นห่มสบายเฉียงแต่งตัวคล้ายกันแล้วก็เวลามาปรากฏตัวค่อนข้างจะพิสดารคือทั้ง3ตนเนี่ยจะชอบไต่อยู่บนเพดานกุฏิค่ะเวลาลงมาบนพื้นเธอ3คนจะค่อยๆไต่จากเพดานลงมาแล้วก็ยังชอบมานั่งเล่นอยู่แถวๆระเบียงกุฏิโดยไม่สนใจเลยว่าจะมีคนมาเห็นหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกิจวัตรของพวกเธอละค่ะที่ชอบทำแบบนี้เป็นประจำหรือบางทีราวๆโผล่เพลใกล้ค่ำผีสาวทั้ง3ก็ชอบที่จะไปนั่งที่กุฏิใกล้กันกับต้นประดู่ของคณะแดงแถมบางวันเนี่ยอาจจะมีเด็กผมจุกปากปิ่นน่ารักในชุดไทยมานั่งเล่นอยู่ด้วยภาพจากมิติวิญญาณเช่นนี้ก็ทั้งพระทั้งเนนแล้วก็เด็กวัดบวรในอดีตเนี่ยเห็นกันจนชินตาก็เลยเล่าสู่กันฟังจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาววัดบวรนะคะมาในภายหลังคณะแดงได้ถูกรื้อลงโดยคำสั่งของเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าอาวาสในยุคนั้นเพื่อสร้างอาคารใหญ่พอปรแทนที่แต่ว่าก่อนที่จะรื้อเนี่ยทางวัดก็ได้ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่กุฏิคณะแดงและก็ที่ต้นประดู่ไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อความสงบเรียบร้อยระหว่างก่อสร้างจนเมื่ออาคารพอปรแล้วเสร็จก็ดูเหมือนนะคะว่าวิญญาณผีสาวโบราณ3ตนแล้วก็เด็กผมจุกจะเงียบลงไปคาดว่าคงจะไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วนะคะหรือไม่ป่านนี้พวกเธอคงจะไปเกิดใหม่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ทีนี้เรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุต่างชาติค่ะที่เข้ามาบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมภายในวัดบวรในราวปีพุทธศักราช2517ถึงปีพุทธศักราช2518พระภิกษุรายนี้ชื่อยอร์จเป็นชาวอังกฤษท่านชื่นชอบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากแล้วก็เคยออกทุดงฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์สายกรรมฐานภาคอีสานมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วก็หากกลับจากทุดงนะคะท่านก็มักจะมาพักที่วัดบวรอยู่เป็นประจำโดยทางวัดจะจัดกุฏิที่คณะสูงซึ่งเป็นกุฏิ2ชั้นเอาไว้สำหรับพระต่างชาติที่มาขอบวชมาขอพักแล้วก็ที่คณะสูงนี่เองค่ะเล่าลือเล่าอ้างกันเหลือเกินว่าพระภิกษุยอดเนี่ยท่านเจอดีอยู่เป็นประจำนั่นคือวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงหวีดร้องเป็นเสียงสูงตรงหน้ากุฏิอยู่บ่อยครั้ง แต่ว่าความที่ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติมานานไงคะก็เลยเห็นเรื่องผีและก็เรื่องวิญญาณเนี่ยเป็นของธรรมดาไปท่านก็เลยไม่กลัวพอได้ยินก็จะเปิดประตูออกไปดูจึงได้เห็นเงาของคนดำๆอยู่บนเฉลียงแล้วพอท่านเดินไปดูใกล้ๆร่างนั้นกลับกลายเป็นโครงกระดูกทั้งร่างค่ะพระภิกษุยอดพอเห็นเช่นนั้นท่านกลับขำจึงหัวเราะออกมาเบาๆทำให้โครงกระดูกนั้นค่อยๆเลือนหายไปคล้ายกับมาปรากฏร่างเพื่อที่จะให้ท่านปลงซึ่งพระภิกษุยอดก็ได้มาขอให้ปรากฏตัวเช่นนี้ทุกคืนนะคืนหนึ่งก็มาให้นานสักหน่อยหนึ่งเพื่อท่านจะได้เพ่งพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแนวทางของพระสายวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จะแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพื่อจะได้พ้นจากการเป็นเปรตแต่คงเพราะความที่ท่านหัวเราะซะก่อนนี่แหละค่ะเปรตตนนั้นก็เลยไม่เคยมาปรากฏกายแสดงเป็นรูปร่างโครงกระดูกให้ท่านเห็นอีกเลยวัดบวรในยุคสมัยต่อมาเรื่องของผีโอปาติกะหรือว่าวิญญาณทั้งหลายที่เคยปรากฏให้พระรุ่นเก่าๆเห็นก็คงเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากต่อๆกันมากลิ่นอายของความน่ากลัวของความเขย่าขวัญในเรื่องผีที่ได้ยินได้ฟังจึงดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าวิญญาณหรือผีทั้งหลายที่มาปรากฏตัวให้เห็นนั้นไม่เคยให้โทษหรือว่าทำร้ายใครนะคะผีก็อยู่ในภูมิของผีค่ะซึ่งอาจจะซ้อนอยู่ในภูมิเดียวกันกับมนุษย์ในบางสถานที่และก็บางเวลาก็เป็นได้นะคะทีนี้มาฟังเรื่องสุดท้ายที่บีจะเล่าให้ฟังประจำวันนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่แหล่งโบราณคดีหมายเลข18ตามแหล่งประวัติศาสตร์หรือว่าโบราณสถานเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยหลายพันปีมักจะปรากฏเรื่องราวที่เป็นตำนานอาถรรพ์ของสถานที่เหล่านั้นและเรื่องอันดับหนึ่งที่ได้ยินกันอยู่เสมอก็หนีไม่พ้นเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือผู้พิทักษ์ทรัพย์แผ่นดินนั่นเองค่ะเมืองโบราณสมัยธารวดีที่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีคือแหล่งโบราณสถานที่สำคัญที่มีการขุดสำรวจครั้งแรกนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2500ครั้งนั้นก็ได้พบซากเจดีย์ซากโบสถ์รูปประติมากรรมดินเผาประเภทรูปคนแคระรูปเจ้าหญิงแล้วก็นางกำนันรูปหญิงฟ้อนรำรูปยักษ์รูปสิงห์แล้วก็พระพุทธรูปประทับห้อยพระบาทพระอบทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเครื่องประดับประเภททองคำแล้วก็ลูกปัดหลากสีจำนวนมากค่ะซึ่งจากหลักฐานทั้งหมดที่พบนี้ก็เลยทำให้เชื่อได้นะคะว่าที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเคยเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าต่อมาก็ได้อพยพโยกย้ายไปตั้งเมืองใหม่ในบริเวณวัดมหาธาตุเนื่องจากไม่สะดวกต่อการคมนาคมเพราะว่าแม่น้ำเกิดตื้นเขินแห้งแล้งกันดารแต่ว่าบางหลักฐานนะคะก็กล่าวว่าอพยพหนีภัยจากอำนาจของขอมการตั้งเมืองใหม่บริเวณวัดมหาธาตุนี้ตั้งอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปีจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะก็เลยได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองอันเป็นที่ตั้งของกรมการทหารช่างในปัจจุบันครั้นสมัยรัชกาลที่5นะคะก็ได้ย้ายเมืองจากฝั่งซ้ายกลับมาตั้งทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองอีกครั้งในปีพุทธศักราช2440และก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เล่าสืบต่อกันมานะคะว่าการย้ายชุมชนในครั้งนั้นต้องทำกันอย่างรีบเร่งสมบัติต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็ต้องทิ้งไว้ค่ะเช่นข้าวของเงินทองเครื่องประดับภาชนะหม้อหายต่างๆต้องหาที่ซุกซ่อนไม่ให้เกิดประโยชน์แก่ข้าศึกศัตรูจากนั้นจึงหาผู้อาสาเฝ้าสมบัติในครั้งนั้นก็จะมีผู้กล้าเป็นหนุ่มใหญ่ใจหาญคนนึงอาสาเฝ้าสมบัติชาวเมืองก็เลยทำพิธีตัดคอนำศพผู้กล้าเนี่ยฝังลงไปในหลุมสมบัติด้วยกันแล้วชาวเมืองก็อพยพโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะทิ้งเมืองโบราณให้รกร้างโบราณสถานปรักหักพังทิ้งมูลดินเป็นโคกร้างน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปสมบัติต่างๆของอารยธรรมธารวดีจึงถูกทับถมจมอยู่ใต้กองดินและก็สมบัตินั้นค่ะมีวิญญาณของปู่โสมเป็นผู้ดูแลแล้วก็รักษาอยู่เป็นเวลานานถึง 1,400 ปีและว่ากันว่าเหตุที่ชาวบ้านนิยมเรียกวิญญาณผู้พิทักษ์ว่าปู่โสม ก็เพราะว่าความแก่ชราหูตาไม่ค่อยดีจึงถูกนักเลงลักลอบขุดสมบัติโบราณไปได้บ้างบางส่วนแต่ถึงอย่างไรนะคะสมบัติส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในความดูแลรักษาของปู่โสมในปีพ.ศ.2347ชาวไทยยวนเมืองโยนกเชียงแสนก็ได้เคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ราชบุรีบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ยังแยกย้ายมาจับจองบริเวณเมืองคูบัวเป็นที่อยู่อาศัยทำไร่เป็นชุมชนไทยยวนบางคนเนี่ยนะคะก็ได้พัฒนาที่ดินทำนาปลูกบ้านได้ขุดพบแก้วแหวนเงินทองโบราณอีกมากมายเลยหลายคนเก็บไปเป็นสมบัติส่วนตัวซึ่งคนที่เก็บไปเนี่ยก็ได้พบอาถรรพ์จนต้องนำกลับมาไว้ที่เดิมค่ะผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนที่อาศัยบริเวณโดยรอบโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าปู่โสมเนี่ยมาปรากฏรูปร่างให้เห็นอยู่เสมอจนถึงบัดนี้ก็ยังมีคนเห็นอยู่รูปปั้นปู่โสมที่เห็นนี้เนี่ยได้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2547ตามคำบอกเล่าของคนที่เคยเห็นร่างปู่โสมเฝ้าทรัพย์ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เมืองโบราณคูบัวจะมีจริงหรือไม่บีก็ไม่สามารถที่จะการันตีให้คุณผู้ฟังเชื่อได้ 100% น่ะนะคะยังไงก็ขอให้ฟังเรื่องนี้แล้วก็พิจารณาแล้วก็ฟังในสิ่งที่บีเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตามบันทึกเก่าก่อนหรือว่าคำบอกเล่าแบบปากต่อปากของผู้เคยเห็นดวงวิญญาณปู่โสมซึ่งผู้บอกเล่าหลายคนเนี่ยก็ล่วงลับไปนานแล้วนะคะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับดวงวิญญาณของผู้พิทักษ์ทรัพย์แผ่นดินนี้คุณแม่ของผู้ที่เขียนบันทึกฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับนิมิตฝันเห็นวิญญาณลักษณะดังกล่าวสมัยอยู่ที่บ้านในตัวเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะบีขออนุญาตเล่าแบบนี้เลยคืนนั้นนี่ท่านฝันว่าภายในบริเวณบ้านมีสมบัติแก้วแหวนเงินทองแล้วก็ของมีค่าถูกฝังไว้มากมายแล้วก็เห็นทหารผู้หนึ่งสวมหมวกแบบตำรวจวังสมัยโบราณเฝ้าสมบัตินั้นอยู่แล้วก็เห็นนะคะว่าผู้ที่เฝ้าเนี่ยมีแต่ส่วนหัวไม่มีตัวทหารผู้นั้นยังบอกว่าเขาเฝ้าสมบัติมานานมากแล้วอยากไปเกิดแล้วแต่ยังหาคนมาเฝ้าสมบัติแทนเขาไม่ได้เมื่อคุณแม่เล่าความฝันให้ผู้ที่เขียนบันทึกเนี่ยฟังจึงได้สรุปเขาลางแห่งความฝันว่าเออน่าจะมีจริงนะเพราะว่าสมัยโบราณเมืองราชบุรีเนี่ยก็เป็นเส้นทางเดินทัพถูกไหมและก็เป็นที่ตั้งค่ายพักรบของทหารไทยมาหลายกองทัพค่ะความตายที่ถูกทับถมกันมาหลายยุคหลายสมัยทั้งที่ถูกฆ่าตายจากสงครามบ้างหรือว่าเจ็บป่วยตายระหว่างสงครามบ้างและวิญญาณของผู้พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งวิญญาณเหล่านี้น่าสงสารที่สุดค่ะวิญญาณหลายร้อยดวงก็ต้องติดอยู่ตรงสถานที่ที่ตายมานานนับร้อยนับพันปีนะคะเราก็มักจะได้ยินหลายสถานที่ของโบราณสถานที่มีหลายภพภูมิของวิญญาณอยู่ทับซ้อนกันต่างก็รอวันที่จะเป็นอิสระไปเกิดใหม่ดวงวิญญาณปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่ร่ำลือว่าท่านดุเหลือเกินที่คูบัวนั้นเคยได้ยินมานานเหมือนกันแต่ฟังเรื่องราวแล้วก็ผ่านไปจนมาได้ยินจากปากของคนคนหนึ่งบังเอิญว่าเขาเนี่ยไปมีสัมผัสพิเศษพบเรื่องลี้ลับในสถานที่แห่งนี้คนนี้คนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับรถกลับบ้านแล้วก็ต้องผ่านโบราณสถานก็คือวัดโขลงสุวรรณคีรีวัดที่มีรูปปั้นปู่โสมเนี่ยแหละนะคะคือต้องผ่านทุกวันเลยแล้วก็บริเวณรอบเมืองคูบัวจวบจนถึงวัดหนองเกสรซึ่งอยู่ใกล้กันนั้นเส้นทางนี้เวลาขับรถกลับบ้านขนาดไม่ต้องดึกนักนะหากใครตาดีเนี่ยเป็นได้เห็นเปรตออกมาเดินเล่นกันเป็นที่สยดสยองคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าแถวนี้เปรตชุมมากบางคนขี่มอเตอร์ไซค์กันมาตอนดึกค่ะเจอยืนตัวสูงปรี๊ดอยู่กลางถนนจนถึงกับต้องทิ้งรถวิ่งลงข้างทางซึ่งเป็นป่าแล้วก็มีคูเมืองโบราณล้อมรอบหาบ้านคนแทบจะไม่มีเลยซึ่งถึงมีเนี่ยก็อยู่ห่างกันเปรตเนี่ยที่คูบัวเนี่ยคนที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเจอมา2ครั้งครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่คุณผู้ฟังเพราะว่าเห็นแค่เปรตเดินข้ามถนนแบบก้าวครั้งเดียวพ้นเลยแต่ครั้งที่2เมื่อเร็วๆนี้นี่เองขณะที่ขับรถก็เปิดเพลงฟังไปเบาๆขับมาเรื่อยๆในราว4ทุ่มค่ะอยู่ๆก็เห็นแสงไฟสีแดงลากเป็นทางยาวกลางอากาศผุดขึ้นท่ามกลางความมืดพร้อมกับเสียงหวีดร้องประหลาดสายสีแดงนั้นเป็นสายจูงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตลอดสายนั้นเห็นเป็นเปลวไฟลุกท่วมพอคำเม่นมองให้แน่ใจก็ได้แลเห็นว่าเป็นเปรตค่ะตัวนี้สูงปรี๊ดประมาณเสาไฟฟ้า เป็นเปรตผู้หญิงซึ่งเห็นหน้าไม่ชัดไม่สวมเสื้อผ้าผมยาวรุงรังกระเซาะกระเซิงนมเนี่ยยานถึงเอวเลยเปรตตัวนั้นถูกลากกึ่งจูงไปด้วยความเจ็บปวดส่งเสียงร้องโหยหวนน่าเสียดายนะที่เขาไม่สามารถมองเห็นคนจูงแต่คิดว่าน่าจะเป็นเทวทูตนะคะที่นำวิญญาณเปรตตัวนี้ไปรับโทษคนที่มีประสบการณ์ทางจิตคนที่ไปเจอเรื่องราวแบบนี้ก็น่าสนใจหลายเรื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า Sixth Sense สำหรับเขาคนนี้เนี่ยมีขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาไม่เคยสนใจไม่รู้จักการฝึกจิตทำสมาธิใดๆทั้งสิ้นจนวันหนึ่งก็เริ่มมีประสบการณ์ประหลาดค่อยๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเห็นภาพวิญญาณต่างมิติได้หลายสภาวะมีดวงวิญญาณมนุษย์ดวงวิญญาณสัตว์แล้วก็เทพมาสื่อบอกเรื่องราวต่างๆเกิดญาณรู้ล่วงหน้าถึงคนที่จะต้องตายในไม่ช้าเห็นรัศมีเห็นออร่าของมนุษย์ได้โดยไม่ต้องฝึกและสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันกลับเพิ่มมากขึ้นหลังจากเขาเริ่มฝึกสมาธิพลังอำนาจจิตจากความว่างยิ่งทำให้รู้ให้เห็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติในหลายภพภูมิอย่างมากมายแล้วก็ไม่เว้นแม้แต่ภพชาติที่ผ่านมาทั้งของเขาเองแล้วก็ของบุคคลอื่นยิ่งเห็นก็ยิ่งทำให้รู้นะคะว่าโลกนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่อัศจรรย์อันเป็นปริศนาที่ตาเนื้อมนุษย์ธรรมดาไม่อาจรู้เห็นอีกมากมายนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เขายอมรับในกฎแห่งกรรมเกิดความกลัวในบาปแล้วก็หมั่นทำความดีสร้างกุศลให้มากขึ้นประสบการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นกับเขามีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปู่โสมก็คือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนแต่แล้ววันหนึ่งขณะขับรถกลับบ้านนี่แหละก็ต้องผ่านโบราณณสถานแห่งนี้อยู่ๆก็เกิดเห็นภาพเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาในหัวคล้ายกำลังดูทีวีซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยเห็นทั้งที่ลืมตาเกิดขึ้นได้ยังไงเขาก็ไม่รู้บอกไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันคือภาพของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งกำลังทำพิธีอะไรบางอย่างซึ่งจิตเขารู้โดยอัตโนมัติว่าพิธีกรรมนี้เกี่ยวข้องกับปู่โสมภาพที่เห็นนั้นเป็นกลุ่มคนแต่งกายแบบโบราณบ้างนุ่งห่มพันตัวบ้างเป็นชายนุ่งโจงกระเบนไม่สวมเสื้อใส่เครื่องประดับเป็นหินสีหรือลูกปัดพวกเขากำลังยืนดูการขุดหลุมการฝังคนทั้งเป็นเพื่อให้บุคคลคนนั้นนะคะอยู่เฝ้าสมบัติพิธีฝังคนทั้งเป็นนี่เคยปรากฏอยู่จริงค่ะในประวัติศาสตร์ไทยมีที่กล่าวถึงการฝังคนทั้งเป็นลงไปในหลุมเสาหลักเมืองเพื่อปกป้องประตูเมืองเฝ้าแผ่นดินหรือเฝ้าทรัพย์ภาพที่เห็นก็คือผู้ชายนั่งอยู่ในหลุมนั้นเนี่ยเป็นหนุ่มใหญ่ร่างกำยำเกล้าผมมุ่นมวยแบบโปรแบบพราหมณ์ไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าโจงกระเบนสีเรียบๆหน้าตาดุมีอำนาจแล้วก็ดูจะเป็นผู้ที่มีวิชาอาสาสละชีวิตปกป้องทรัพย์แผ่นดินคนที่เจอเหตุการณ์นี้ได้เล่าต่อไปบอกว่ามันไม่ได้เห็นว่ามีการฟันคอปู่โสมแบบตำนานที่เล่าสืบต่อกันมานะแต่เขาเห็นวินาทีที่กลบดินฝังร่างปู่โสมเห็นท่านนั่งพนมมือปากบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างและพอดินกลบลงไปจนจะถึงหน้าท่านก็หลับตาลงพร้อมกับสำหรับการพลีร่างคือพร้อมแล้วนะคะประสบการณ์ที่เห็นในภาพในหัวเช่นนี้สำหรับเขาบางครั้งก็บ่งบอกถึงอดีตบางทีก็บ่งบอกถึงอนาคตซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีผู้ที่มีประสบการณ์ทำนองนี้หลายคนเช่นคุณสุรพัฒน์สิริรัตนสิทธิ์หรือคุณซันผู้ที่เขียนเรื่องของซันคนไม่อยากเห็นเคราะห์ซึ่งเป็นผู้ที่มีซิกเซนต์คนหนึ่งรวมถึงเพื่อนของผู้ที่เขียนบันทึกเล่มนี้ด้วยนะคะซึ่งไม่ต้องการจะเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็หน้าตาภาพเหตุการณ์ต่างเวลาต่างยุคในอดีตเหล่านี้หากว่าอยู่ๆเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคงแปลกประหลาดไม่น้อยแต่สำหรับผู้ฝึกจิตแล้วก็มีของเก่าของเก่าคือเคยฝึกจิตอันเป็นต้นทุนเดิมแต่อดีตชาติมีมาอยู่แล้วติดตามตัวมาอยู่แล้วนะคะการเห็นเหล่านี้คงเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าผู้ฝึกสมาธิจะสามารถเห็นภาพที่เป็นอดีตแล้วก็อนาคตได้ซึ่งบางทีอาจจะอยู่เหนือการควบคุมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเราอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ยากว่าภาพนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมจิตถึงเดินทางไปรู้ไปเห็นเรื่องราวในอดีตแล้วก็อนาคตได้ และหากต้องการคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คงหาคำอธิบายจากผู้อื่นได้ยากค่ะเพราะว่าตัวเราเองเท่านั้นที่จะตอบคำถามของตัวเองได้ดีแต่ต้องหมั่นปฏิบัติแล้วก็ฝึกสมาธิให้ได้ก่อนนะคะเมื่อนั้นเราก็จะพบความจริงทั้งหมดค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประสบการณ์วิญญาณที่ศาลายาค่ะแล้วก็เรื่องของเทพแล้วก็ผีที่วัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงอาถรรพ์ปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่แหล่งโบราณคดีหมายเลข18แหล่งโบราณคดีหมายเลข18ก็คือที่บ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีประจำวันนี้ด้วยค่ะหมดเวลาของบีแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีเพื่อเป็นกำลังใจให้บีด้วยลาละค่ะสวัสดีค่ะ